У заключнай перадачы серыі Сяргей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыоархівах свабоды. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. А зараз вольная студыя. Ці не самая гучная містыфікацыя ў беларускай літаратуры на мяжы 20-га і 21-га стагоддзяў паэтка Леся Беларуска. Яе надзіва лёгка прызналі і крытыкі, і гісторыкі літаратуры, і ўкладальнікі паэтычных анталогій. Калі ж Леся Беларуска пачала выходзіць пад кантролю яе стваральніцы, містыфікацыя была раскрытая. І нядаўна ў менскім выдавецтве «Лімарыус» выйшаў у свет паэтычны зборнік Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», дзе ў выходных дадзеных пазначана і імя сапраўднай аўтаркі вершаў Валянціны Коўтун, з якой у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла. Спадарня Валянціна, давайте вернемся да самага пачатку гэтай гісторыі. У 1997 годзе ў часопісе «Полымя» была апублікаваная нізка лягерных вершаў невядомай да тае пары паэткі Лесі Беларускі. Ёй была прыдуманая біяграфія зэчкі, якая сядзела ў лягеры «Элеген» на Калыме. Часопісу «Полымя» на той час паверылі і ў існаванне Лесі Беларускі. Яе вершы цытавалі, уключалі ў анталогіі. Нікому і ў галаву не прыходзіла, што можна містыфікаваць Калыму, містыфікаваць ГУЛАГ. Што кіравала вамі, калі вы задумвалі вось гэтую містыфікацыю? Ну, па-першае, нічога я не задумвала, асабліва містыфікацыю, асабліва ў дачыненні да Калымы. Усё адбылося паза маёй воляю і паза маімі нейкімі жаданнямі. 90-е гады распачалася вялікая работа фонда Ефрасіні Полацкай. Майя Тодаровна Кляшторная прывела да нас у госці Васіля Малагушу і папрасіла даць яму слова. Я, канешна, дала яму слова. Ён расказаў трошкі пра свае ўражанні пра Калыму і расказаў пра тое, што там ён сустракаўся з Лесяй Беларускай. Я пачула гэта, але так як была занятая вельмі, я папрасіла Аллу Канапельку зайсці да Малагушы, запісаць біяграфію гэтай Лесі Беларускай і хоць што-небудзь, што ён успомніць, можа якія песні, можа якія, хоць назвы. У той час вы яшчэ думалі, што Леся Беларуская існавала рэальна? Я была проста ўпэўнена, грунтоўна ўпэўнена, што Леся Беларуска гэта рэальная асоба, рэальная зэчка, як цяпер кажуць, і што гэта рэальная паэтэса. Алла Канапелька прынесла да гэтага часу ўжо біяграфію, запісаную са слоў Малагушы. Цяпер то я разумею, што яна была спісана трошачкі з крутога маршруту Евгені Гінзбург, але тады мне ў галаву гэта не прыходзіла. Я, праўда, як дасвечаны ўжо крытык, я ўбачыла, што там многа рамантычна вымышленага, но не магла настаўніца вяскова сустракацца з Санавай і нават уплываць на рашэнні Сталіна. Ну, гэта было, канешна, абсурдна. Але вершаў то не было, а былі толькі нейкія геаграфічныя назвы і нейкія тэмы. Вот тыпу «Я ляжу ў бараку», «Тут печка-бочка», «Агонь», «А я пішу вершы». Геаграфічныя назвы былі. Вот, геаграфічныя назвы былі. А так, як усё-ткі пачалі ўзнікаць вось канкрэтныя літаратурныя творы, вершы, якія потым былі надрукаваныя ў Полымі? Калі я зразумею гэта сама, як яны ў мяне ўнутры ўзніклі, то, напэўна, я зразумею вялікую таямніцу творчасці. Узгадаем некалькі падобных містыфікацый. Так, вось так. Чэх Вацлаў Ганка прыдумаў краядворскі рукапіс. Ён што меў на ўвазе? Меў на ўвазе ўратаваць сваю радзіму ад анямечвання, так? Так. Вось якую мэту ставілі перад сабой вы, прыдумваючы гэтыя вершы, ставячы пад імі лягерную гэтую тапаніміку, ставячы гады 46-й, 47-й, ну, калі вам некалькі гадоў усяго было, якую мэту вы перад сабой ставілі? Ну, па-першае, на жаль, я не ставіла перад сабой глабальных мэтаў. Ні ратавання радзімы, ні нейкае ўзвышэнне калымскай тэмы. Не, я нічога глабальнага не ставіла, проста адбываўся творчы працэс. Я, прачытаўшы біяграфію, настолькі пранікла ў гэты лёс, я як бы з ёй зраднілася. Разумееце, калі б я не зраднілася з лёсам цёткі, я б нічога не напісала, дарэшты. Ніякі раман не ўзнік бы. Тут я раптам пачула гэтыя галасы, гэтыя загады канваіраў. Я проста іх пачула. Я проста села, і яны пайшлі гэтыя вершы. Всё. Я ж не ставіла, што там Валянціна Коўтун. Я шчыра верыла, што гэта Леся Беларускай. Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Генеш. Не я, не мы пішам. Помніце у Ліны Кастэнка? Паэзія, я ж толькі інструмент, з якога плачуць сны майго народа. Всё, я толькі інструмент. Я ні ў якім выпадку не прыпісваю сабе нейкія заслуги. Подобные выпадки у истории литературы все ж таки здараются. Тут просто один момент есть. Менавито тема, менавито гэты гулах, менавито Колыма. И у чем тут могла быть шкода? Я потлумачу на конкретном выпадку. Лето еще выдавецтве «Белорусский книгосбор» рыхтовалася до выдания книга «Расстреляная литература». Это сборник текстов, загубленных у часы большевицкого террору авторов. И только в самый опошний момент уже зверстки были снятые верши Лещи Белорусски. Коли б яны туды трапили, який был бы это мартиролёх? Якое б это было б ушанаванне памяти ахвяров ГУЛАГу? Это была б компрометация и мартиролёгу, и самих ахвяров. Это сыграло б на руку неким пэвным политичным силам, якія еще не кажут, что куропатов не было, что там немцы расстреливали людей. Вот про подобные наступствы этой своей творчести вы думали? Я думаю, что вы абсолютно неправильно трактуете эту ситуацию. Абсолютно. Я категорично не згодна с этим. Коли вы, менавито вы, взяли бы еще раз, уставили вот эту Лесі Беларуску, прогучала бы не Валентина Ковтун. Я просто инструмент. Прогучали бы голосы тех замордованных, которые не вернулись, которые знищены. Вот вышла эта книга «Молитва до Колымы». Так. Там же у душках стоит Валентина Ковтун. Это верши вышли. Биографии нема. Як же уставлять эти верши в антологию расстрелянных, репрессованных? Выбачайте, тут есть такие этичный момент. Вось вы уже не однойчи сгадали имя Василя Малагуши, саправды вязня ГУЛАГу, який, як вы твердите, ну и натхнил вас на колымскую творчесть. Малагуша помер некалькі годов тому. Напрошивается пытанне, чому вы не развенчали вось гэтую мистификацию при ягоным житті? Да я упевнена была, что она живая, что она існуючая. Просто занялися доследчики и доведаліся, что такого человека Ларисы Морозовой нема. Але я до апошняга все-таки верила, что она есть, разумеете? Коли б я ведала, что ее нема, то, напевно, по вот этой подборке Лесі Беларускі не было б. И Малагуша, по сутности, был автором самого прозвища, самой идеи. Але я сказала б, что это и не он автор, а автор Евгений Гинзбург. Вот теперь, перечитавши «Крутый маршрут» и прочитавши нечто с дзённіков Малагуши, я зазумела, что это атуль. По сутности, Евгений Гинзбург является автором идеи. Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михаил Скобла гутары с поэткой Валентиной Ковтун про яе сборник вершаў «Молитва до Колымы». У сувязі з Малагушам яшчэ одно пытанне. Так. На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца? Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа: "Вот, Валентина Михайловна, можна я несколько стихов переведзіце мне на рускі язык? Вот я перевёл, пасмотрыце". З беларускай на рускую. Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла. Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову, так. яны пайшлі жыць як бы паўторным кругам. Паўторным кругам. Як творы Лесі Беларускі. Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго. А ці ўзгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларуску, якія ён публікаваў пры жыцці? Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую нету, як кажуть. Коли я починав читати успоміни Малагуши, мені одразу узнікали сумнінні. Ну, скажем, про умови творчості у лягери. Ті, хто вернулися з лягеру, покинули вельми яскраві успоміни про те, як можна було там писати і що за це можна було отримати. Прикладом, Петро Бітель за переклади пана Тадеуша сидів не одночі у карцері. Владимир Хадыка по успомінах Масія Щаднева зашивав свої вірші у кауне ватовки. Леся Беларуска у інтерпретації Малагуши Гуши працавала над двума тамами прозы і паэзіі. Вымалёваўся такі не лягер на Колыме, а дом творчасці. Дом творчасці. Але і у тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына. Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Неяк мы Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б історію Беларусь адбылося трошки іначай і што яна б напэўна трапіла ў лагер. І я больш тут як цётчына наступніца. Поэтому Леся беларуска тут і цётка яна. Я Лайза Пашкевіч у нейкім плане. Чым вершы Лесі беларускія яшчэ выклікалі давер да сябе, што пад вершамі стаялі канкрэтныя даты і канкрэтныя геаграфічныя назвы. Падпісаць сучасны верш 1946 годам і паставіць пад ім месца напісання лягер Эльген, гэта тое самае, ну на маю думку, як падрабіць дакумент. У чым вас, дарэчы, і папракае прыкладам крытык Анатоль Сідарэвіч. І ў яго словах мне бачыцца пэўная рацыя. Вы згодныя? Да, вы знаеце, я таксама згодна, але это цяперашніх пазіцый, але тады гэта быў проста радок. Вот радок верша, як працяг верша, радок. Вот і ўсё. Просто мне здалося, што для таго, каб паказаць яе, каб яна загучала для нас паўней, я павінна пра гэта сказаць, якія гады, якія, як назвы гэтых. Буквально нядаўна я прачытала не тады, а цяпер. Евгений Гінзбург круты маршрут. Я, знаеце, як цяпер моладзь кажа, абалдзела. І паверце, што калі б я ў той час прачытала Евгений Гінзбург, я зразумела, адкуль біяграфія Лесі Беларускі. Паэтому соаўтаркай Лесі Беларускі па поўнаму праву я называю і Евгений Гінзбург. Падобная на вашу гісторыю адбылася ў 20-е гады мінулага стагоддзя з пісьменнікам Раменам Гары. Ён быў вядомым літаратарам, атрымаў ганкураўскую прэмію, але гэтага яму падалося мала, і ён стаў пісаць пад псеўданімам Ажар, выстаўляючы гэтым самым Ажарам свайго пляменніка. І Ажар таксама атрымаў ганкураўскую прэмію. Дарэчы, гэта адзінкавы выпадак у гісторыі прэміі, калі яе двойчы атрымаў адзін і той самы пісьменнік. Статус прэміі гэтага не дазваляе. Але пляменнік Рамена Гары выйшаў з-пад кантролю дзядзькі, перастаў увогуле на яго зважаць, і дзядзька быў вымушаны раскрыць містыфікацыю. Ці не адбылося і ў вас, што Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад вашага кантролю і жыць сваім жыццём у літаратуры? Дзякуй Богу, што яна выйшла, самае важнае, каб яна засталася ў спадчыне беларускай літаратуры. Разумееце, яе па сутнасці пачалі выводзіць з-пад майго кантролю і з-пад ісцінага стану рэчаў. Калі я прачытала вот рускамоўныя тэксты, рускамоўныя падводкі да Лесі Беларускі, я зразумела, што Леся Беларуска. Вось-вось, калі б, знаеце, шчыра кажучы, калі б я не была жывая, а калі б гэта пасля маёй смерці адбылося, я не ўпэўнена, ці засталася б Леся Беларуская, беларускаю ў поўным сэнсе, а ці не стала б яна проста вот рускамоўнай, і што гэта было б не на карысць нашай літаратуры, а так проста адбылася падзея, па сутнасці, ні ў якай літаратуры не было такой годнай містыфікацыі, не было. Толькі ў нашай літаратуры, я думаю, што гэта прыклад еўрапейскасці. Проста мы павінны больш паважаць сябе. І мы самі сябе, і нашы калегі самі сябе таксама, сваіх калег паважаць сябе. Мы вартая, годная нацыя, і літаратура таксама годная. Дзякую вам за гутарку. Пра адну з самых гучных містыфікацый у беларускай літаратуры канца 20-га стагоддзя мы размаўлялі з пісьменніцай Валянцінай Коўтун. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы».